तो माँ बाप के साथ एहसान करना। अब हुकूक के सिलसिले में अल्लाह का हक तो मुकद्दम है, जैसा कि हज़रत माज़ की हदीस में मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया, माज़ तुम जानते हो कि अल्लाह का हक मखलूक पर क्या है। अर्ज किया कि अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, अल्लाह का हक मखलूक पर यह है, अय्याबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, कि इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाए। ये अल्लाह का हक है, जरूरी है मखलूक पर। माज तुम जानते हो कि मखलूक का हक क्या है अल्लाह के ऊपर। अर्ज किया, अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते। फरमाया कि मखलूक का हक तो कुछ नहीं है बिजात ही, लेकिन अल्लाह ने अपने जिम्मे ये हक ले रखा है। वो क्या? वो ये कि जब मखलूक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाएगी, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दोजख में नहीं डालेगा। ये बंदों का हक हो जाता है अल्लाह के जिम्मे कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सजा नहीं देगा जहन्नम की, जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक न बनाएंगे। और मखलूक में फिर अल्लाह ने हर जगह कुरान में ये तय किया है कि उबिल वालिदैन एहसान, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ये सबसे ज्यादा कुर्ब का जो है ताल्लुक इंसान का, कुर्ब औलाद से माँ बाप से होता है, इसको सबसे पहले रखा गया। माँ बाप वो मोहसिन है और इंसान के साथ एहसान करते हैं और किसी मुआवजे के बगैर ही वो एहसान किया करते हैं। उनकी नेचर ही खुदा ने ऐसी बनाई है कि वो औलाद के साथ निहायत ही मुश्फिकाना सलूक करते हैं। तो अब फिर औलाद के जिम्मे ये बात लाजमी तौर पर आ जाती है कि वो माँ बाप के साथ उसके जवाब में अच्छा सलूक करें, सबसे पहले जिनको सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुक है, और उनको जबान से फैल से किसी किस्म की ईजा न पहुंचाएं और जायज बात में उनकी इताअत करें। गुरबत में उनको कमा कर दें, जिस्मानी तौर पर उनको राहत पहुंचाएं, और हत्ता के माँ बाप अगर काफिर और मुशरिक भी हों, फिर भी अल्लाह का फरमान है, साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, उनका मजहब तो न इख्तियार करो, अकीदा तो न इख्तियार करो, लेकिन दुनिया में फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक ही करो जहां तक मुमकिन हो। फरमाया व बजिल कुर्बा, तीसरा नंबर है कराबत दारों के साथ। ए दर्जा बदर्जा कराबत दार, आप भाई हो गए, बहने होंगी, फिर आप करीबी चचा हो गए, अब ये कराबत दार दर्जा बदर्जा जितने भी हों, तो माँ बाप के साथ ये जो कुर्ब का ताल्लुक होता है कि उनका हक अल्लाह ने मुकदम रखा है, तो उनके साथ एहसान करो, नेकी करो उनके साथ। और फिर यतीम जो जिनके वालिदैन नहीं रहते, खूसन वालिद फौत हो जाते हैं, सरपरस्ती से महरूम हो जाते हैं, और मिस्कीन नादार इंसान कि उसके पास कुछ सामान नहीं है कि वो अपनी मईशत को चला सके, कमजोर तबके मुराद हैं, ये इनका हक भी अदा करो। अल्लाह ने ये हक तुम्हारे जिम्मे लाजम रखे हैं। वल जारिज़िल क़ुरबा, और कराबतदार पड़ोसी, कराबतदार से मुराद ये है कि रिश्तेदार भी हो और पड़ोसी भी हो, उसका दूरा हक होता है, ये कराबतदार से ये मुराद, और कराबतदार से ये करीब का पड़ोसी और बईद का पड़ोसी। चुनांचे हदीस में ये अल्फाज भी आते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर पड़ोसी का हक कहाँ तक है, और मैं 40 घर तक हक होता, अपने मकान से 40 घर तक ये पड़ोसी हैं इंसान, इनका हक भी है। और मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में, माजाल जिब्रील यूसीनी बिल जारे हत्ता जनन तो अन्नऊ सही वर्ष, जिब्रील बराबर आकर अल्लाह की जानब से मुझे ताकीद कर रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, यहां तक कि मुझे ख्याल गुजरा कि शायद पड़ोसियों को खुदा ताला विरासत में भी शरीक करार दे रहा, इतना खतरा लाहक हो गया। یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت دار یا قریب کا، والجار الجنوب، اور اجنبی جو رشتہ دار نہیں ہے یا دور کا پڑوسی ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وصاحب بالجم، اور پاس بیٹھنے والا، ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں، ایک استاد کے سے پڑھتے ہیں، ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک دکان پر بیٹھتے ہیں، عیسائی بالجم ہو، سفر میں ایک جگہ شریک ہو جاتے ہیں، اس کا حق بھی بن جاتا ہے. سفر میں ایک ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے، بحری جہاز میں، ریل میں، موٹر میں، وہ پاس بیٹھنے سے بھی حق ثابت ہو جاتا ہے. اور مسافر، مسافر مہمان ہو یا اجنبی ہو، بہرحال اس کا حق بھی ہے. یہ تمام طبقات کو شمار کر لیا گیا. اللہ کا حق مقدم اور اس کے بعد والدین، قرابت دار، قریب کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ احسان کرو. اس ایک آیت کو یہ اگر مسلمان مد نظر رکھ لیں اپنے سامنے، دنیا آخرت کی فلاح نصیب ہو جائے گی. جس طرح خدا کی عبادت میں گڑبڑ کر دیا ہے مسلمانوں نے، شرک، کفر، بدعات کو جاری کر دیا، اسی طریقے سے انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے. نہ تو ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، پڑوسی کو کون جانتا؟ ہمارے زمانے کی سوسائٹی کا حال دے، پڑوسی کے دروازے میں جا کر کے ایذا پہنچانے کی کوشش کریں گے، لوگ گالیاں بکیں گے، فضول بات کریں گے، ایسی بات کریں گے جس سے پڑوسی شور شر کریں گے. ہمارے سوسائٹی کا حال کتنا گندا اور غلیظ، مکانوں کے اوپر چڑھ جائیں گے گڑیاں لوٹنے کے لیے، چڑھانے کے لیے، یہ بے حیائی کرنے والے. وہ حقوق کو کیا سمجھتے ہیں کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اور کچھ نہیں ہے تو ریکارڈنگ ہی ہوگی، اٹیب ریکارڈ بھی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. ایسی کچھ چھوڑ دیا بس، یہ نہیں ہے کہ پڑوسی بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، بھائی تم آہستہ چلاؤ، ریڈیو ہی چلا رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، دنیا کا عذاب ہو رہا ہے. مسجدوں والوں کا بھی یہی حال ہے، نہ کوئی خدا کا خوف، نہ آخرت کا مواخذہ، بس لوڈ اسپیکر کھول دیا اور شروع ہو گئے، کوئی غزلیں ہو رہی ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں. بھائی آخر انسان ہے، دوسروں کا حق نہیں ہے، بیماروں کا حق نہیں ہے، پڑوسیوں کا حق نہیں ہے، عبادت گزاروں کا حق نہیں ہے. وہ عبادت کرتے ہیں، خلل ہوتا ہے، شدید خلل واقعہ ہوتا ہے لوگوں کی تلاوت میں، ذکر میں، جب آواز ہے غزل گاتا ہے خوش الحانی سے، سب درم برم ہو کر رہ جاتا ہے، دوسرے کی عبادت جاتی ہے، نفل جاتے ہیں، اور اس کو نیکی سمجھنے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی تعریف کر رہے ہیں، گویا حضور کی مدح کر رہے ہیں، یہ ہم درود پڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ ایذا ہے، مخلوق کو ایذا مت پہنچاؤ. لا تؤذوا المؤمنین، لا تؤذوا المسلمین، حضور کا یہ بھی فرمایا، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ. بس یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ حقوق کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ پڑوسی کا حق کتنا ہوتا، پڑوسی کا حق کتنا ہوتا. حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں، اگر گھر میں کسی نے آم لائے اور وہ کھائے تو چھلکا ہے اس کو، سمجھے نہیں، خود اٹھا کر اتنی دور پھینکتے تھے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. ممکن ہے پڑوسیوں کو یہ چیز نہ ملی ہو، وہ نکلیں گے دروازے کے پاس، ان کو تکلیف ہوگی، دور جا کر کے پھینکنا تاکہ وہاں سے کوئی جانور وغیرہ کھا لیں یا کچھ ہو، لیکن پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کچے مکان میں رہتے تھے، اللہ نے مال بھی دیا تھا، لوگ کہتے تھے بھائی مکان پکا بنا لیں، کہتے تھے کہ طاقت تو ہے، اللہ نے دی ہے، لیکن میں نے پکا بنا لیا تو محلے والوں کو تکلیف ہوگی، ان کے سب کچے مکان ہیں، تو میں نے پکا بنا لیا مکان تو ممکن ہے کہ ان کو تکلیف ہو دل میں، مکان ہی پکا نہیں بنایا. بوڑھے ہو گئے تھے، دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے آتے تھے، بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تو مکان پر ہی پڑھا، کہتے تھے تفسیر ان کے پاس ہوتی تھی، طلباء جاتے تھے تفسیر کی کلاس کی، تو گرمی کے زمانے میں طالب علموں کو ایک ایک چھتری لے کر کے دے دیا کرتے، بھی تم کو یہاں آنے میں تکلیف ہوتی ہے، میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، وہاں پہنچ نہیں سکتا، تم کو تکلیف نہ ہونا. پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، یہ چھلکے تک بھی نہیں پھینکتے کہ تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ لوگ کیا تصور رکھتے ہیں جو کھول دیا ٹیپ ریکارڈ اور چلانا شروع کر دیا، لوڈ اسپیکر چلانا شروع کر دیا، جو دنیا کا اول پھول بکتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو نیکی تصور کرتے ہیں۔ بیمار کا دماغ پھٹ رہا ہے، وہاں ٹی بی کے مریض ہیں، قلب کے مریض ہیں، آواز ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، ان کو بلا سے کسی کے ساتھ کیا ہو رہا۔ تو یہ ایک ہی آیت ہے، اگر اس کو مد نظر رکھ لیا جائے، دیکھو پڑوسیوں کا بھی بڑا حق ہوتا ہے، قرابت داروں کا بھی ہوتا ہے، مسافروں کا بھی حق ہے۔ ماں ملکت ایمانوں کو اپنے نوکر چاکر جو ہیں، ماں ملکت اصل میں تو زر خرید غلام ہوتے ہیں، غلامی کا تو سسٹم نہیں رہا موجودہ دور کے اندر، لیکن نوکر چاکر تو ہیں، ماتات تو ہیں، خادم تو ہیں، ان کا بھی حق ہے بھائی۔ یا غلام اگر ہے تو حضور کا فرمان ہے طاقت سے زیادہ کام نہ لو، کسی مشکل کام میں ڈالا تو ہاتھ بٹاؤ، جو کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہی ان کو پلاؤ پہناؤ، یہ فرمایا مسلم شریف کے، مواخذہ ہوگا آگے چل کر۔ اور یہ باتیں فرمایا، بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا اترانے والے، مختالن فخورا اور بڑائی کرنے والے، فخر کا اظہار کرنے والا، اترانے والا، جس کے طبیعت میں عاجزی ہوگی اور خدا کی عبادت کا صحیح تصور ہوگا، خدا کی وحدانیت کا شرک سے بیزار ہوگا، وہی آدمی یہ تمام حقوق ادا کرے گا۔ جو مغرور ہوگا مال کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، کسی وجہ سے، وہ کبھی بھی حقوق صحیح نہیں ادا کرے گا۔ اترانے والا اور شیخی بگارنے والا کبھی بھی حقوق، ایسے لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ یہ صاف فرما دیا، یہ انسانیت کے دشمن لوگ ہیں اور یہ حقوق کبھی ادا نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی مسئلہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اگر یہ آئے گا تو حقوق بھی ادا ہوں گے، اگر یہ بات نہیں آئے گی انسانوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ الذين يبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ یامرون الناس، اور حکم دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو بخل کرنے کا، وہ یکتمون، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے دی ہے ان کو اپنے فضل سے، اور تیار کیا ہم نے بخل کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں ایمان رکھتے وہ اللہ تعالیٰ پر اور نہ قیامت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان، اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو، فساء قرینا، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ بنیادی عقیدہ اور تمام حقوق انسانی اور تمام وہ حقوق بھی جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی بنیاد خدا تعالیٰ پر صحیح ایمان اور اس کی صحیح عبادت ہے، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے۔ اس کو اختیار کرنے کے بعد اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ایک مسلمان اور مومن کے ذمے لازم ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور شریعت میں اور اپنی وحی سے نازل کیا ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تشریح کرائی ہے، وہ احسان کرو ان سب کے ساتھ درجہ بدرجہ۔ اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کو ماننے کے بعد یہ تمام حقوق لازم ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو اتراتا ہے اور بڑائی کرتا ہے۔ مختالاً اترانے والا اور فخوراً فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے والا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو تکبر کرنے والے ہوں۔ اور یہ تکبر اور اترانا یہی بنیاد ہوتی ہے بخل اور ریاکاری کی۔ اس کی وجہ سے اور حقوق نہ ادا کرنا، اس کی جڑ میں بھی یہی ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اور اپنی بڑائی ہوتی ہے۔ اس واسطے حقوق بھی نہیں ادا کیے جاتے، اور اس کے علاوہ یہ ریاکاری اور بخل کا بھی ذریعہ بنتی ہے یہ صفت، اترانا اور تکبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ ریاکاری کی قباحت اور برائی کو ظاہر فرمایا۔ تو جو اترانے والے اور بڑائی کا اظہار کرنے والے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ الذین یبخلون، یہ بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، اس سے دوسروں کو محروم رکھتے ہیں۔ اور حالانکہ جو اللہ نے وہ نعمت دی ہے، حق ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، ان کی ضرورت سے زائد ہوتی ہے، اور اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے بلکہ دوسروں کو محروم رکھتے ہیں۔ یہ بخل کرتے ہیں، خود بخل کرنا یہ بھی بذات ہی ایک بہت بری بیماری ہے اور بری صفت ہے، بد اخلاقی۔ بد اخلاقیوں میں اس کا، بخل کا نمبر بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ خود بھی برائی کرنا اور بخل کرنا، اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دینا اور بخل کی تلقین کرنا، یہود کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی۔ یہودی بھی دونوں باتوں میں بخل کرتے تھے، اللہ کا دیا ہوا مال بھی اور علم دونوں کو چھپاتے تھے، علم میں بھی بخل کرتے تھے اور مال کے اندر بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن سے وہ ملتے تھے، یہودی، ان کو بھی تلقین کرتے رہتے تھے، یہ مال جو تم خرچ کرتے ہو، کبھی جہاد میں دے دیا، کبھی زکوٰۃ میں دے دیا، کبھی صدقے خیرات میں دے دیا، کبھی غرباء مساکین کو دے دیا، کبھی مہمانوں پر خرچ کر دیا، ایسے تو تم محتاج ہو کر رہ جاؤ گے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا، ایسی تلقین کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی، یہ بہت بد اخلاق لوگ ہیں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں، اور بخل جو ہے یہ کہ ہوتے ہوئے اپنی ضرورت سے زائد مال موجود ہے لیکن اس کو خرچ نہیں کرتا انسان، اور مستحق موجود ہیں لیکن ان تک نہیں پہنچاتا۔ یہ کنجوسی بہت بری بیماری ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ بخیل آدمی، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، خدا سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور انسانوں سے بھی دور، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سخی آدمی، قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، لوگ بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور دوزخ سے دور ہے، جنت کے قریب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا والا جاہل سخی احب اللہ من عابد بخیل، جاہل اور سخی اللہ کے نزدیک عبادت گزار بخیل سے زیادہ اچھا. جاہل ہے, فرائض ادا کرتا ہے, اس پتہ نہیں, لیکن ہے سخی, سخا, سخاوت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ اس عابد سے جو بڑے نوافل پڑھتا ہے, بڑی عبادت کرتا ہے, نفلی روزے بھی رکھتا ہے, لیکن ہے کنجوس, اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے, وہ جاہل اچھا ہے. سخی ہے جس کے اندر سخاوت بہترین صفت ہے. یہ اچھے اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا گیا بخل کا, تو آپ نے فرمایا ایو دائن ادوا من البخل, بخل سے بھی بڑھ کر کوئی بری بیماری ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بری بیماری ہے. اور حضور کا فرمان مبارک بھی ہے لا يدخل الجنة خبا ولا منان ولا بخیل, جنت میں نہیں داخل ہوگا دھوکے باز آدمی, خب کہتے ہیں فراڈیا, فراڈ کرنے والا, اور منان احسان جتلانے والا, اور بخیل کنجوس انسان جنت میں داخلے کے مستحق نہیں. اور ایک حدیث جیسا ترمذی شریف میں آتا ہے الیجتمع خصلتان فی مومن, مومن دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. فرمایا سوء الخلق ولا البخل, بد اخلاقی اور بخل دونوں باتیں مومن میں نہیں اکٹھی ہو سکتی, یعنی مومن کی شان کے خلاف ہے. مومن کو تو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے, اور مومن جو ہے وہ سخی ہونا چاہیے, بخیل نہیں. سمجھے, مومن کے اندر یہ اصاب نہیں اکٹھے ہوتے. ایمان کامل کا تقاضا جو ہے اس کے خلاف ہے یہ بات, اور نہایت ہی بری بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ الذین یبخلون, جو بخل کرتے ہیں. بخل اسی وقت ہوتا ہے کہ چیز موجود ہو اور انسان اس کو اس کے محل پر صرف نہ کرے, خرچ نہ کرے. محتاج موجود ہیں, ضرورت مند موجود ہیں, اس کی حاجت سے زائد پیسہ موجود ہے, سامان موجود ہے, اس کو یہ خرچ نہیں کرتا. یہ کنجوس انسان, کنجوس انسان اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے, اپنے آپ کو بھی ویسے ہی رکھتے ہیں, بس مال کو اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے, اور اس کو گن گن کر کے رکھنا ہی کمال سمجھتے ہیں. اکثر جیسا کہ سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, گلستان کے اندر مشہور ہے کہ سونا جو ہے زر, اذکان کندن, کان کھودنے سے باہر آتا ہے, اور بخیل کے ہاتھ سے اس کی جان کھودنے کے بعد, جان نکلنے کے بعد ہاتھ آتا ہے, ویسے نہیں آتا. بخیل اکثر مر جاتے ہیں تو پیچھے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں, وہ ان کا مال نکال کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ورنہ زندگی میں نہیں. بخیل اس کی جان کندن سے سونا باہر آتا ہے, اور کان کھودنے سے, کان کندن سے سونا باہر آتا ہے. زمین بخیل مر کر خاک میں مل جائے, اس کی جان نکل جائے, تب سونا باہر آتا ہے, ورنہ نہیں. یہ بہت بری بیماری ہے, سخت شدید بیماری, جس کو بد اخلاقیوں کے اندر شمار کیا گیا. الذین یبخلون, جو بخل کرتے ہیں اور خود بھی بخل کرتے ہیں, یامرون الناس بالبخل, دوسروں کو بخل سے کھلاتے ہیں, تلقین کرتے رہتے ہیں کہ تم بھی خرچ نہ کرو, خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے, تمہارے بال بچے کا کیا بنے گا, تم آگے چل کر فقیر ہو جاؤ گے اگر ایسا ہی خرچ کرتے چلے گے. یہ اصل میں شیطانی تعلیم ہے. شیطان اس قسم کی تعلیم دیتا ہے جیسا سورہ بقرہ میں گزرا, یامرکم بالسوء والفحشاء, یعدکم الفقر, شیطان فقر سے ڈراتا رہتا ہے. اسد کے خیرات ہی نکالتے رہے, مال مسکینوں پر خرچ کرتے رہے, تم تو فقیر ہو کر رہ جاؤ گے, تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. فقر سے ڈراتا ہے, اور بے حیائی کے کاموں کی تلقین کرتا, جو بھی بے حیائی کا, فضول خرچی کا, اسراف کا کام ہو, ناجائز کھیل تماشے کا, وہاں مال کو صرف کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے. اصل میں یہ شیطانی تعلیم ہوتی ہے. فرمایا کہ یب خلونا وہ جو بخل کرتے ہیں، وہ یامرون الناس اور حکم دیتے ہیں، سکھلاتے ہیں دوسروں کو بخل، و یکتمونا اور چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے دی ہے ان کو اپنے فضل سے. اگر اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا، مال تو اللہ کا فضل ہے، جائز طریقے پر حاصل ہوا ہو، وراثت سے، وصیت سے، یا تجارت سے، یا ملازمت سے، کسی بھی جائز ذریعے سے حاصل ہوا ہوا مال وہ اللہ کا فضل ہے، خدا کی دین ہے. کسی کو خدا زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. یہ کمی زیادتی کی حکمت کو انسان نہیں جان سکتے، تو صرف اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے وہی جانتا ہے اس حکمت کو، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا. تو بہرحال یہ خدا کا فضل ہے اس کو چھپانا. تو یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں دونوں باتیں تھیں، مال میں بھی بخل، علم میں بھی. علم بھی خدا کا فضل ہے، اور اس کو بھی ضرورت مندوں سے، محتاجوں سے چھپانا اور اس کو ظاہر نہ کرنا، یہ بھی مال کے بخل کی طرح ہے، بلکہ اس سے زیادہ برا. بخل علم کے اندر مال کے بخل سے زیادہ قبیح ہے، جیسا کہ بیہقی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخل فی العلم جو ہے یہ بخل من المال سے زیادہ قبیح ہے اور زیادہ برا. کسی کو صحیح بات بتلانی، علم کی بات معلوم ہو، اس کو چھپانا کسی غرض کی وجہ سے یا کسی مفاد حاصل کرنے کی وجہ سے صحیح بات نہ بتلانا، کہ ہم نے بتلا دی تو ہمارا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، یہ بخل بھی بہت برا ہے. یہ تو خدا کا فضل ہے، اس کو بتلانا چاہیے دوسروں کو. مال بھی خدا کا فضل ہے، جو جائز ذرائع سے حاصل ہوا ہے اس میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ لوگ، یہ دونوں بیماریوں کے مریض ہیں، مال میں بھی بخل، علم میں بھی بخل. فرمایا اعتدنا للکافرین، ہم نے تیار کیا ہے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک عذاب. جو کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، خود برا کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیک کام سے روکتے ہیں، برے اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور وہ کفر کا شیوا اختیار کرتے ہیں، تو کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ عذاب کا شکار بنیں گے یہ لوگ. اور والذین، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ ہے دوسری بری بیماری جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، یہ ریاکاری. تو اکثر ایسے لوگ جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، وہ مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے، لیکن دکھاوے کی جگہ پر خوب خرچ کرتے ہیں، رسم رسوم میں اور کھیل تماشے کی باتوں میں. جہاں دکھانا مقصد ہوتا ہے کہ ہاں یہ دولت مند ہیں، وہاں پر خوب خرچ کرتے ہیں، یہ بیماری ہوتی ہے. الذین والذین ينفقون ریاء الناس، وہاں چونکہ اپنی شہرت پیش نظر ہوتی ہے، یہ لوگ خود پسند ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے یہ مال کو خرچ کرتے ہیں، خود تو یہ بخیل ہیں بذات ہی، لیکن یہ ایسے کاموں میں جہاں دکھاوے کا کام ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، وہاں یہ خوب مال خرچ کرتے ہیں. اور یہ نہایت ہی قبیح بیماری ہے یہ ریاکاری، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرک فرمایا ہے. شرک خفی ہے یہ، شرک جلی تو دوسرا غیر اللہ کی عبادت پرستی، یا اس کو عاجز روا مشروع کشا جاننا، اور شرک خفی یہ ریاکاری ہے. قرآن کے اندر جو سورہ کاف کے اندر اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ تعالی سے ملنے کی امید رکھتا ہے، تو اس کو فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربیہ، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اس کی تفسیر مفسرین کرام فرماتے ہیں ریا نہ کرے، ریا سے عمل باطل ہو جاتا. پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، ریاکاری سے، احسان جتلانے سے، ایذا پہنچانے سے صدقہ خیرات باطل ہو کر رہ جاتا ہے، آدمی مجرم بن جاتا ہے، ریا سے عمل فاسد ہو جاتا ہے، غیر مقبول ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنہوں نے دکھانے کے لیے عمل کیا ہے ان سے اجر مانگے، میں تو اجر نہیں دوں گا ان کو، میرے پاس ان کے لیے اجر نہیں ہے، جن کے لیے وہ کرتے تھے ان سے اجر مانگے ہو. یہ بھی فرمایا نا شرکا نے شرک، میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، میرے لیے تو جو خالص عمل ہوگا میری رضا خوشنودی کے لیے میں اس کو قبول کروں گا، اس پر اجر دوں گا. جس نے ریاکاری کی، تو اکثر ایسے کنجوس لوگ ریاکاری کے مقام میں خوب خرچ کرتے ہیں، جہاں شہرت ہو دکھاوا ہو، اور جو نیکی کا کام ہے وہاں نہیں، وہاں شدید قسم کا بخل ہوتا. لیکن رسم و رسومات کے مقام میں یا بدعت کے مقام میں، دکھاوے کے مقام میں ہزاروں لاکھوں روپیہ بھی خرچ ہو جائے تو وہاں وہ نہیں گھبراتے، خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں شہرت ہوتی ہے اور ناموری ہوتی ہے، وہ اس کی خاطر کرتے ہیں، ناموری کی خاطر حاصل کر یہ کرتے ہیں، مال کو خوب خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، ینفقون اموالہم ریاء الناس، ریا سے خرچ کیا تو باطل ہو گیا، خدا کے ہاں تو اس کا کوئی اجر نہیں رہا، بلکہ الٹا انسان سخت مایوب ہو گیا، ماتوب ہو گیا خدا کے نزدیک. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، حقیقت میں یہ لوگ اللہ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے. صحیح اور سچا اگر ایمان ہو پھر کیوں ریاکاری کرے، کیوں بخل کرے، نہ بخل کرے گا. یہ صحیح وہی بات آ گئی، وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی چاہیے، بنیاد ہی خراب ہے ان کی. بنیاد اگر صحیح ہو کہ ان کو اللہ تعالی کی وحدانیت پر، خدا کے مالک خالق ہونے پر، نافذار ہونے پر پورا اعتقاد ہی نہیں ہے، اگر اعتقاد صحیح ہوتا اور پھر قیامت پر ایمان ہوتا تو یہ کبھی ایسی بات نہ کرتے. ظاہر ہے کہ اللہ کے مواخذے سے ڈرتے اور قیامت کے محاسبے سے ڈرتے. اللہ تعالیٰ کا مواخذہ ضروری ہے. آتنا للکافرین عذاب مہینا، ذلت ناک عذاب. اور ادھر یہ ہے کہ آخرت میں محاسبہ ہوگا، وعدنا علیہ انا کنا فاعلین، ہر آدمی سے ہم حساب لیں گے، چھوڑیں گے نہیں کسی کو. ام منکم الا واردھا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، جہنم پر سے گزرنا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، میزان کے پاس حاضر ہونا پڑے گا، اعمال تلیں گے، نیکیاں بدیاں سامنے آئیں گی. یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیکی ہے یا بدی ہے سب سامنے آ کر رہے گی. تو یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ولا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ قیامت کے دن. یہ شیطان کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں. شیطان بھی دکھاوے کی جگہوں پر، ریاکاری رسومات کی جگہوں پر وہ آمادہ کرتا رہتا ہے، خرچ کرو اس میں نیک نامی ہے، اس میں تمہاری شہرت، اس میں فائدہ ہے. اور جو خرچ کرنے کا مقام ہے وہاں سے ڈراتا رہتا ہے. یہ شیطان کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں اور اس کے دعووں میں آئے ہوئے ہیں، اس کی بات پر چلتے ہیں. فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان ہو گیا، قرین کا معنی ساتھی، پھر سمجھ لو کہ اس کا حال کیا ہوگا. شیطان جس کا ساتھی ہو گیا، شیطان کے مشورے پر جاتا ہے، اس کے وسوسے پر عمل کرتا ہے. جو عرب لوگ کہا کرتے ہیں چند المرے لا تصل وابصر قرینہ، کسی آدمی سے اگر اس کی صفت پوچھنی ہو تو اس سے نہ پوچھو، اس کے ساتھی کو دیکھو کہ کیسا ہے. ان القرینہ بالمقارن مقتدی، کیونکہ ساتھی ساتھی کے ساتھ جو ہے اس کی اقتداء کرتا. کسی کی اچھائی برائی دیکھنی ہو تو اس کی سوسائٹی دیکھو، کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے، کس قسم کے ہم نشین ہیں جن کے پاس اس کی نشست و برخاست ہے، کسی کو پرکھنا. اب شیطانی جس کا ساتھی بنا ہوا ہے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. شیطان تو منبع شرور ہے، یقینی بات ہے کہ وہ انسان پر جہاں تک بس چلے گا تو وہ اس نے تو کہہ رکھا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں ہر راستے سے گھیر کر انسان کو جہنم تک پہنچاؤں گا، خود دشمن ہے. اور قیامت والے دن سورہ یاسین میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا علما عاد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے انسانوں، میں نے تم کو نہیں کہا تھا دنیا کے اندر نبیوں کی زبانوں پر وہی نازل کی تھی، کتابیں بھیجی تھی کہ شیطان کو کی پرستش نہ کرنا، لا تعبدوا الشیطان، تم نے کیوں شیطان کی بات کو مانا، اس کی کیوں پرستش کی تم نے؟ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ڈانٹ پلائیں گے۔ فرمایا جس کا ساتھی شیطان ہو، فساء قرینہ، بہت برا ساتھی ہے۔ شیطان کی رفاقت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی پناہ میں آؤ، خدا پر پورا ہے صحیح ایمان رکھو، توکل کرو، احتسام کرو، اور پھر خدا کی صحیح عبادت کرو، شرک نہ کرو، شیطان کے پھندے سے بچے رہو۔ اس کے طریقے بھی بتلا دیے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما زاد علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وماذا علیہم، اور کیا حرج اور نقصان تھا ان کا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس چیز میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خوب علم رکھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر بھی، اور اگر ہو وہ نیکی تو یضاعفہا، اس کو دگنا کرتا ہے اور دیتا ہے اپنی طرف سے بڑا اجر۔ فکیفہ، پس کیسا حال ہوگا ان لوگوں کا جبکہ ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، اور لائیں گے ہم آپ کو الہا اولائے ان لوگوں پر گواہ۔ یوم اذن، اس دن یود الذین کفروا، پسند کریں گے، آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، آرزو کریں گے کہ لو تسوا بہم الارض، کاش برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالی سے کسی بات کو۔ پہلی آیتوں میں بنیادی عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بنیادی دین کا عقیدہ ذکر کرنے کے بعد حقوق، انسانی حقوق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے لازم قرار دیے ہیں، ان کا ذکر کیا، اور پھر حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ تکبر اور اترانے کو قرار دیا۔ جو لوگ غرور میں مبتلا رہتے ہیں، تکبر میں مبتلا رہتے ہیں، یہی لوگ حقوق ادا نہیں کرتے، اور یہ بخل کے اندر بھی مبتلا رہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ بخل کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور موقع اور محل پر محتاجوں کے لیے اور حاجت مندوں کے لیے اور حقداروں کے لیے وہ خدا کے دیے ہوئے فضل سے خرچ نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اگر یہ مال خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری کے کاموں میں، ریا الناس دکھاوے کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں وہاں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے وسوسے اور اس کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر صحیح ایمان نہیں ہے اور قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایمان ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے، اور شیطان جس کا ساتھی بن گیا وہ پھر بہت ہی برا ساتھی ہے، وہ انسانوں کو پھر جہنم تک پہنچانے کے بغیر وہ رکتا نہیں ہے۔ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ماذا علیہم، ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان ہوتا؟ یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے، اور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ آخر اللہ پر ایمان لانے سے اور قیامت کو ماننے سے کیا نقصان ہوتا ہے، کیا کمی آتی ہے، کیا وبال پڑتا ہے ان پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ محاورے کے طریقے پر بات سمجھائی گئی ہے، کیا نقصان ہوتا ہے ان کا اگر یہ ایمان لاتے، کیا کمی ہوتی، کیا وبال پڑتا، کیا موت پڑ جاتی ان پر اگر یہ ایمان لاتے۔ یہ ایمان کی دعوت کی دی جا رہی ہے، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے جو خرچ کرتا ہے صحیح طریقے پر، وہ تو وہی ہوگا جس کا ایمان ہے، خدا پر اور قیامت پر بھی ایمان، وہ ریاکاری کو نہیں اختیار کرے گا، وہ دکھاوا نہیں کرے گا، اور وہ بخل بھی نہیں کرے گا، اور ایسا آدمی تکبر کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوگا جس کا صحیح ایمان ہے خدا پر، وہ حق تلفی بھی نہیں کرے گا جس کا ایمان ہے خدا پر اور قیامت پر، وہ حقوق ضائع نہیں کرے گا کسی۔ آئیے بیان کیے گئے ہیں پیچھے حقوق، غلاموں کا حق ہو یا والدین کا حق ہو یا قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، قریب کے پڑوسیوں کا، دور کے پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا، جس کا بھی ہو، ساتھیوں کا، کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تو یہ دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی، اور محاورے کے طور پر بات سمجھائی جا رہی ہے، کیا نقصان تھا ان کا، ذرا عقل سے کام لیں گے، سوچیں کہ اگر یہ ایمان لائیں تو ایمان لانے سے انسان کو خوبی حاصل ہوتی ہے۔ دعوت الایمان اس لیے ہے تاکہ انسان کو انسانیت میں کمال حاصل ہو اور فضیلت حاصل ہو۔ دعوت الایمان اور التوحید اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان انسانیت کے اندر فضائل حاصل کرے اور کمال تک پہنچے انسان، اس کے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا کسی طرح بھی، جب تک کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے اور قیامت کے عقیدے پر یقین نہ رکھے، اور جب تک کہ وہ خدا کے نبیوں پر ایمان نہ لائے اور ان کا اتباع نہ کرے۔ آگے عصب الرسول کا ذکر بھی آ رہا ہے، نافرمانی اور معصیت رسول کی، یہ برے نتائج پیدا کرنے والی بات۔ تو ایمان کی دعوت اور ایمانیات کی دعوت اس لیے دی گئی ہے تاکہ انسان فضیلت حاصل کریں، فضائل حاصل کریں، رذائل سے بچ جائیں اور تکمیل ہو جائے انسانیت۔ نبی کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کو کی تکمیل